partij voor een nieuw windpark op de Noordzee. Dat moet stroom gaan leveren voor 1 miljoen huishoudens. Het komt op een plek die ruim 60 kilometer uit de kust ligt. En bedrijven die het windpark willen bouwen kunnen zich de komende maanden melden. Een hoogleraar aan de Technische Universiteit Eindhoven mag een supermarkt niet meer in nadat hij niet al zijn boodschappen had gescand met de zelfscanner. De hoogleraar is gespecialiseerd in hoe de maatschappij met technologie omgaat. Volgens hem wilde hij niks stelen, maar gaat het om een falend systeem. En dan het 538 weer. Vanavond lokaal regen of motregen. Morgen in de middag op veel plaatsen droog en gaat de zon zich laten zien. Het wordt maximaal 14 graden. En dat was het nieuws op 538. Ja, dankjewel Fieke. Ja, nog steeds druk op de weg vanwege het lange weekend. De drie grootste files die vind je hier. De A1 Amersfoort-Amsterdam. Tussen Soest en Hilversum-Noord door een ongeluk. Auto en pech, 35 minuten. A7 Westerbroek-Bremen voor de Nederlandse grens vanuit de Oude Schans. Bijna 3 kwartier. En een ruim half uur voor de A58 Bergop Zo'n Vlissingen tussen Rilland en Kruiningen. En dan wordt er ook nog gecontroleerd op je snelheid. De A2 Amsterdam-Utrecht, pas op bij Breukelen, bij 52,9. Eindhoven-Den Bosch, 158,7. A4 dan Leiden-Amsterdam, 29,6. De A10 Koentunnel richting de Nieuwe Meer, bij Amsterdam, 29,1. A73 Echt Venlo, bij Roermond, 19,6. En de laatste in het zuiden, A76 Heerlegeleen, bij Geleen opgepast, 5,1. Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet. Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids. Voor een lekker lang Pasen heeft Plus de beste aanbiedingen van het land. Zoals Heinz, Wijkal, Remia en Yildirimsausen 1+1 gratis. Feestelijk Plus Gourmet Minis 2+1 gratis. En een gratis paasknutselvel bij alle Feestelijk Plus producten. We doen met je mee. Plus. Een plank klinkt zo. Maar ook zo. Of zo. Ja, een schommel natuurlijk. En het kunnen ook 2 planken zijn. 4 of 5. Het kan muziek in je oren zijn. Of direct voor je hoofd. Dus ja, het is slechts een plank. Maar in jouw handen kan het alles zijn. De House Top 1000 wordt mede mogelijk gemaakt door stofzuiger Henry van Numatic. Dit paasweekend, dag en nacht, de 1000 beste house tracks aller tijden. House Top 1000. Mark Labrand. Ja! Over aan de beats. Tot en met maandag is dit de House Top 1000. Met nu DJ Fuki. Feel it. Radio 538-952. for the night, oh. Give me more control. Slow down for the night, oh. Let me know that you're down for the vibe. That you're down for the vibe, oh. We don't say bye-bye. Focus in my eyes, then I'm on the rise, oh. I believe by the light, your body be smiling, oh. DJ's, bijna meer dan het publiek. Ze hebben een plaats in de eregalerij van de Beats. De House Top 1000, I Adore You, hoorde je. Hey, dit hele paasweekend staat de Bas centraal in de lijst met de allermooiste nachtmuziek aller tijden. Dankjewel voor het samenstellen van een supermooie lijst via onze site 538.nl. Hey, en veel house hits hebben stukken muziek gejat uit de disco. Maar dance DJ's jatten ook van elkaar. Zo is deze van Martin Solveig ook gejat. Luister eens heel goed. Ja, en nu komt het mooie. Martin zelf heeft het toegegeven. De klank komt oorspronkelijk van deze. Het is nummer 950 in de 538 House Top 1000. De minst aangevraagde plaat bij 538 op Valentijnsdag. Bitch, dit is Dave McCullum. I'm 538. Chicago gaf het de geboorte. Ibiza gaf het zon, zweet en nachten zonder einde. En nu komt house zelfs uit Saoedi-Arabië. De hele wereld aan, inmiddels 4:15. Welkom, de 538 House Top 1000 met nummer 948. Dit is Say Hello van Deep Dish. 538. De House Top 1000. Ja, uit de jaren 90, toen house muziek nog veel zweten, weinig controle had en elke track dacht de wereld te kunnen veroveren. Eigenlijk een soort puberteit. I'm Standing hoorde je op 947 in de House Top 1000. En inmiddels aangeschoven in de studio mag ik een applaus voor Ronald Molendijk. Ja. Dank je. Hey, wat onwijs fijn dat je er bent. Ja, ik was toch in de buurt. Ja, ik wou zeggen, dit is geen vreemde pand voor jou. Nee. Want je hebt ook een brave kant inmiddels. Ja. Shownieuws avonds. Ja, de nette kant. Ja, daar hou ik de kleding aan. Ja. Heb je ook verhalen met kleding uit? Hoe lang hebben we? Want dan mag je blijven. Hoe lang hebben we? Hey, wat zijn de eerste gedachten, prikkels, herinneringen die je krijgt als jij deze House Top 1000 studio nu binnenstapt op een vrijdagavond? Oh, ja, het was grappig, want ik werd hiervoor benaderd door jullie. Daarvoor dank. Maar toen dacht ik ook wel van, ja, er zit natuurlijk gewoon heel veel muziek tussen die gewoon in onze mind geen echte house is. En dus dat is meteen het ding. Wat is underground, echte house? En wat is eigenlijk commerciële house? En dat vond ik wel spannend. Dus ik zat gelijk bij jou net even te checken van welke platen komen er langs als ik hier gast ben. Ja. Want dat is natuurlijk wel een keus. Ja, zeker. Ja, dat is natuurlijk ook omdat 58 luisteraars op de lijst konden stemmen. Dus ja het is een nieuwe sound geworden. Een nieuwe uitvinding van de House Top 1000. En inderdaad, sommige mensen hebben er ook een beetje moeite mee, lezen in de appbox. Maar ja. Hey, we hebben de eerste 100 nog niet eens gehad, hè? Nee, precies. Oké. Ronald, vroeger moest je dus echt... Ja, sorry, dit is meteen discriminatie, hè? Precies, kom maar. Ja, moest je dus de deur uit om house muziek te kunnen horen? Ja, ik probeer het wel eens uit te leggen aan mensen die nu opgroeien met streaming en hebben alles. Die eigenlijk de cd al niet meer hebben meegemaakt. Maar er was dus een tijd, dan waren er in Nederland een aantal discjockeys. Want Nederland was wel echt voorloper met de house-acceptatie. En bewaar de rest even voor zo, oké? Okay? Zometeen de rest van het verhaal. Check. Een bizar verhaal. Je kunt het niet meer voorstellen met tegenwoordig Spotify in je broekzak. Mooney komt er ook aan. Gusto en Afrojack. Binnen 20 minuten was de show helemaal uitverkocht. Donderdag 16 april, AFAS Live, met Radio 538 naar Russo. Luister komende week vanaf 9 uur 's avonds naar ons, Bas en Dylan. En 2 tickets voor Russo zijn van jou. Alle info op 538.nl. Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan, topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl. Voor een lekker lang Pasen heeft Plus de beste aanbiedingen van het land. Zoals Plus gerookte Noorse zalm, een pak van 100 gram. 1 plus 1 gratis. Hertogijs, ook 1 plus 1 gratis. En deze week gratis bezorging bij geselecteerde paasproducten. We doen met je mee. Plus. Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl. Voel jij het ook? Dat zijn de inruilkriebels bij Van Mossel. Ontdek wat jouw auto waard is op vanmossel.nl en profiteer van extra inruilvoordeel. Of je nu gaat voor gloednieuw of een betrouwbare occasion, wij maken de beste deal. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen. Nu bij IKEA lentekriebels. Haal de lente in huis met heel veel nieuwe producten. De lucht wordt weer blauw en onze nieuwe Billy boekenkast nu ook. En de zon gaat weer schijnen. Net als onze nieuwe farmblikslamp. Shop online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën. Inruilkriebels? Kom dan naar Van Mossel. Tweede paasdag geopend van 10 tot 5. Je zou je favoriete radio-dj ook kunnen luisteren in je sportwagen, op je jacht of eigen privé-eiland. Speel dus iedere dinsdag en vrijdag mee met Eurojackpot. De loterij met de hoogste jackpot van Nederland. Tot wel 120 miljoen. Dat is zoveel money. Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse loterij. Speelbewust 18+. Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel zaden en alle pokon 2+1 gratis. En alle stekplanten 3+1 gratis. Dus kom snel naar de winkel of welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen. Voor maar 2 euro maak je kans op een jackpot tot 120 miljoen. Koop je lot op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. Klaar voor het tuinseizoen? Bij Action gaan kwaliteit en de laagste prijs hand in hand. Maak je tuin of balkon gezellig met kleurrijke bloempotten, stevige tuintools en het leukste buitenspeelgoed. Allemaal voor de allerlaagste prijs. Ontdek nu alle tuinproducten in onze winkel, de webshop en de Action-app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach. Ah, u zegt kunststof kozijnen. Oké, ik reken het even voor u uit. 3 dagen montage. Of 4. Stel kozijntjes erbij, herstelwerk binnen. Oh ja, stijgertje in jullie. Of je kiest klik over. Nieuwe kozijnen zonder te verbouwen. Klik over, klik, klaar. Het wordt weer een heel vrolijk Pasen met Albert Heijn. Met deze week in de bonus... A-Excellent Mini Triangle kaiserbroodjes en puntjes per pak 1,49. Amex Zoet Broodbeleg 2 plus 1 gratis. En A-Persinesappelen net 2 kilo 1,99. De meeste en de beste aanbiedingen. Lekkere van Albert Heijn. Kozijnen vervangen kan eenvoudiger. En ook nog voordeliger. Klik over.nl. Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife. De kippieplank, die bezorgen we gewoon thuis. Super, kijk op kippie.nl. Kippie. Altijd buiten, altijd barbecue, altijd loungen, altijd Wekamp. Maar alleen tijdens de lentedeals. Hoge korting op loungebanken, tuinsets en meer om je tuin lente klaar te maken. Ga nu naar de Wekamp-app en ontdek altijd iets voor jou. Hallo, Odido hier. Het is eindelijk zover. Hier is hij, de nieuwe Samsung Galaxy S26-serie. Nu al bij ons te bestellen. Kies je favoriete telefoon nu met extra inruilvoordeel en krijg ook nog eens extra geheugenopslag cadeau. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido. Nu bij Coolblue. Korting op Eufy robotstofzuigers. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app. En hier zijn de sleutels. Gefeliciteerd. Wil je in je eentje je droomhuis kopen? Met een hypotheek van ASN Bank is vaak meer mogelijk dan je denkt. Zo ben je bijvoorbeeld ook welkom als je met één inkomen een huis wilt kopen. Ontdek wat wel kan op asnbank.nl. Nu al zin in morgen. ASN Bank. Als je in je tuin echt indruk wil maken op je vrienden... Zo, lekker groen, man. Gaaf, mooi hoor. Zelf gedaan? Ja, mooi hè? Dan gebruik je gazonvoeding All-in-One van DCM. Gemakkelijk een diepgroene en volle grasmat in je tuin. Met gazonvoeding All-in-One van DCM. Wat groeien ze hard hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren, omdat we van schoenen houden. Gemakkelijk een groene en volle grasmat. Met gazonvoeding All-in-One van DCM. Het 538 weer wordt je aangeboden door gazonvoeding All-in-One van DCM. Vanavond nog kans op regen in heel Nederland. Morgenochtend ook. Maar morgenmiddag wordt het droog en lekker zonnig bij een gaatje of 16. Oké, en dan het verkeer. De drie grootste files. A1 Amersfoort Amsterdam tussen Eembrugge en restaurant de Witte Bergen. 35 minuten doe je langer over. A7 Westerbroek Bremen voor de Nederlandse grens. 27 minuten. En de A76 Leen-Keulen tussen Kunderberg en Duitsland. Ruim half uur. En dan de belangrijkste controles. Het zijn er maar twee. Allebei op de A2 Amsterdam-Utrecht bij 52,9. Bij Breukelen. En de A2 verderop Eindhoven en Bos bij Eindhoven bij 158,7. The House Top 1000. Here we go. 538. Mark Labrand. Met onderweg Afrojack zometeen. En eerst Mooney en Dog. Radio 538. Oh God, can you help? 1000. Radio 53. 945. I'm clumsy, yeah, my head's a mess, 'cause you got me growing taller every day. We're giants in a little man's world. My heart's pumping up so big that it could burst. I'm trying so hard not. De nummer 1 van de House Top 1000 komende maandag. En er komen nog zoveel leuke DJ's voorbij schuiven. Wessel van Diepen, Armin van Buren, Ferry Korsten. En vanavond in de studio Ronald Molendijk, de Nighttown Legend. Welkom, Ronald. Dank je. Hey, ja, even een mooi verhaal over hoe bizar het is voor bijvoorbeeld de Spotify-generatie van nu. Dat je vroeger echt de deur uit moest om, nou ja, dat wat nu is, een nieuwe plaat aan te klikken. Ja. Dat verhaal begint eigenlijk met een paar KLM-piloten. Ja, een paar KLM-piloten die begrepen dat er in Nederland vraag was naar vinyl, maar dan van het speciale soort, namelijk limited editions. Die namen dat mee en dan werd het in Nederland, in Amsterdam, gedistribueerd onder 5 of 6 DJ's of winkels. Dus als je een plaat had en die werd per ongeluk een hit, doordat jij die plaat vaak ging draaien, dan werd er een hele grote vraag gecreëerd, maar dan was die plaat er dus gewoon niet. Platen werden vroeger in oplages van 500 of 1000 stuks wereldwijd geprest. Dus die gingen dan gewoon over de wereld heen. Ja, als die plaat niks deed, dan kwam er ook geen vraag. Maar kwam er dus wel een vraag, dan was het eigenlijk een groot probleem. En die vraag die werd natuurlijk steeds maar groter. Dat is eigenlijk in een periode van een week of acht geweest. Ja, dat ging super. House explodeerde echt. Ja, ga even, neem ons even aan de hand. Nou, je had disco, dus dat was de periode dat meisjes met een tasje tussen hun in dansten. En daar kwam ineens house. Ecstasy sloeg in. En binnen een maand of twee, drie begrepen mensen op de dansvloer ineens wat house was. Sommigen haakten af. Die deiden van, nou, dit is te kaal, te koud. Maar zij die wel snapten hoe het zat, ja, die waren niet van de dansvloer af te slaan. Dus elke club die toen groot is geworden, of dat nou de Roxy is, Waakzaamheid of Nighttown, die hebben meegemaakt dat je binnen twee maanden van 40 diehards of mensen met permanente gehoorbeschadiging die dachten van fuck it, het is toch goed, naar duizenden mensen voor de deur gingen. Dat ging super snel. Ja. Wat deed het eigenlijk met de drugsgebruikers die je eigenlijk al jarenlang voor je had? Ja, klapte het te harder in? De ecstasy toen was gewoon 100% puur. Het kwam uit de psychiatrie. Dat was eigenlijk een middel om introverte mensen te laten gaan praten. Ja, en ineens werd ik tijdens het draaien ook non-stop gehukt door mensen. Ik dacht, flikker een end op, ik sta te draaien. Oh, was dat je bent zo fijn, je bent zo goed. Dacht ik, wat is dit? Ga weg! Ja. Hey, en dat eerste moment, hè, dus voordat het zo opkwam in die acht weken, weet jij echt nog het allereerste moment? Jij in aanraking met house? Jazeker. Ja, hoe was dat? Ja, er kwamen ineens andere labels in je vakje. Ik was toen al discjockey, dan draaide je een beetje Janet Jackson, een beetje hip-hop en dat soort dingen in clubjes. En ineens kwamen daar wat andere labels, Chicago labels. En dacht je van, wat is dat voor kale muziek eigenlijk? Ja. Weinig zang of misschien een woordje. En ik begreep dat gewoon. Ik ben opgegroeid met Kraftwerk, Duitse pioniers van de techno. Dus voor mij was dat echt van, wauw, dit wil ik. Ja. Dat ging je dan draaien, maar ja, je had er ook maar, zeg maar, 20 voor een hele avond. Dus ja, sommige platen werden gewoon 3-4 keer op een avond gedraaid. Ja. Wat een probleem was voor de normale platenwinkel, want die kregen op maandag allemaal mensen aan de desk die zeiden van, ik moet die platen hebben. Die ging oonge, oonge, oonge. En die mensen hadden geen idee waar het over ging. Het is net 538. Ik snap niet waarom mensen zo klagen dat we zo vaak dezelfde muziek draaien. Nee, correct. Ja, het is eigenlijk de key tot succes. Hey, om het even tot slot naar nu te halen. Ja. Wat hebben we aan die eerste acht weken gehad? De opkomst van de house muziek. Hoe moeten we daar vandaag nog dankbaar voor zijn? Oh, nou, kijk, het mooie is, wat je ervan kan leren, is dat heel vaak wordt gezegd, dit wordt niks. En waar zijn we? House. Heerlijk. Tot en met aankomende maandag. Tweede paasdag. De 538 House Top 1000. Met Lucas en Steve. Paper Planes. Zometeen. En deze heerlijk 944. Gusto. Dit is Disco's Revenge. 1975, we brought you an album with a song. Gezellig bij ons in de studio, Ronald Molendijk. Ronald, als ik nou gewoon tegen jou zeg, de houseperiode, wat is dan eigenlijk gewoon het nog steeds terugkerende verhaal op verjaardagen? Nou, niet eens als de kinderen naar bed zijn. Die weten gewoon hoe papa is, hoor. Het terugkerende verhaal is meer een terugkerende nachtmerrie. Wij stonden toen als discjockeys heel vaak gewoon ook op de vloer, op de dansvloer met onze... En we draaiden vinyl. En wat echt af en toe, waar ik nog wel eens van wakker schrik, no shit, is dat er toen een avond is geweest dat er twee meisjes hun handtasje op mijn draaitafel hebben neergezet. Terwijl dat dus de plaat was die in de zaal opstond. En alles viel gewoon stil. En we waren zo verbaasd van, het gebeurt nooit, dat we niet door dat er dus gewoon een handtasje op mijn plaat stond. Ja. Die heb ik er vervolgens afgehaald. Het tasje heb ik door de zaal gegooid. Ja. Om er weer om te draaien en door te gaan. En zij zette gewoon het tasje van haar zus op de draaitafel. En daar heb ik nog steeds nachtmerries van. Oh ja, ja, het is ja, ja. Gewoon werkelijk gewoon gebeurd. Die zijn ook trouwens voor de rest van hun leven geschorst uit die desbetreffende club. Ja, het is een typische nachtmerrie van een DJ eigenlijk. Ja. Want het, wij hebben hier ook bij de radio van die radio-DJ-nachtmerries. Dat opeens te schuiven met elastiekjes, weet je? Dat ze weer terugspringen of dat ze 100 kilo wegen. Maar bij jou is het echt gebeurd dus? Ja, waar, ja echt. Okay. Ja. En dan nu met kleren uit? Dat de toiletdeur open ging, dat je dacht, nu even niet. Het is de House Top 1000 bij 538 met Luke Howard. Zometeen en eerst toegekomen aan 942. Lucas en Steven Tungevaak. Dit is Paper Planes. Through the desert, cross the mountains. Wordt mede mogelijk gemaakt door stofzuiger Henry van Numatic.